क्या ले भैया जा रहा है तान्रे चाओ पाले आले मामा हसे माते आरे तंगाना हिरितांगानावानो आंगाए ना पूजे मियाना नाइलो रितुमाएगा नासे ताले पोमाओ ए मामासे सनरे मासे नाजे माए तपाला हे आले मामासे मासे माओ ए मातारा लो पीना अयो आरा को पशेषा को एंड्रे